ngai nana kobomba te la kisanzela ngai nake ngana landi mobali nalingaka nazali kominyokola nga bapanse ya zoba jila lobi ya kombo ya ngai sango epanzali nakine mobimba aluki kaka mpo asambwisa ngai ayebi na malamu nalingaka ye te soki nakomi na ndako na ye ayebi bampasi na bambongo abebisi abungi motindo ngai nalelisaka mpo te atinda na mokolo delegation zomi mobali akopesaka nga makanisi azalaka eteja na poto bandeko mokolo lelo yo asambwisa ngai kaka omwana bato nakei komiboma sakanga makanisi azalaka etudia na poto bandeko mokolo lelo yo asambwisa ngai kaka omwana bato nakei komiboma o Carolina mama yeye mama yeyeye o Carolina mama ye atiki testama o Carolina mama yeye mama yeye ye. O Carolina mama ye aponi lilita Oh!